trabalha noites inteiras, o Almeida varredor, enxutando a varejeira pelas ruas ao rigor. Ei, perguntei-lhe a começar pela vida e ele disse: levo o trampo a trapos, latas, cá costuras, ainda nesta velhice eu danço quando ouço cantar. Eu danço quando ouço cantar, afina a corda ao tocador, que eu vou-me pôr a contar a vida de um varredor. Ei, tudo se passa e resume entre um esgoto que arrota. Ai, o cheiro e o azedume sem sabor desta vida que se enxota. E Portugal tem o costume, e Portugal tem o costume, e barra, barra, sim, ó varredor, pois com o teu barreira assim faz outro mundo. E barra, barra, sim, ó varredor, pois com o teu barreira assim faz outro mundo. Portugal tem o costume de viver com dois extremos, os que lucram com o estrume do lixo em que nós vivemos. Ei, também dos caixotes de lixo tem o país seu retrato. Ao lixo atira o rico e muito mais, o que lhe ofende o olfato. Para o pobre é mata-bicho. Para o pobre é mata-bicho, que a fome vai sobrando, mas faz das sobras do rico o bicho que vai matando. Ei, não tem a cara lavada quem vive desta sujeira, e haver gente governada assim por outra viver da lixeira. E ser Almeida sem mais nada, e ser Almeida sem mais nada. E barra, barra, sim, ó varredor, pois com o teu barreira assim faz outro mundo. E barra, barra, sim, ó varredor, pois com o teu barreira assim faz outro mundo. Disse então a despedir-me, muita coisa há para varrer. Respondeu-me: uma das coisas é quem nos faz apodrecer. Ei, neste trabalho braçal, de tudo varro varredor. Gato morto e um aborto semanal, o que nos falta em rigor, sim senhor, é varrer o capital. E é varrer o capital, e barra, barra, sim, ó varredor, pois com o teu barreira assim faz outro mundo. E barra, barra, sim, ó varredor, pois com o teu barreira assim faz outro mundo. E barra, barra, sim, ó varredor, pois com o teu barreira assim faz outro mundo. E barra, barra, sim, ó varredor, pois com o teu varrer assim faz outro mundo. E barra, barra, sim, ó varredor. Pois sí, sí, esta peza, o varredor, sírvenos para recibir a nosa correspondente. No, ali nos Ancares Lugueses. Veña, vamos alá. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Xulio, Armando. Aquí estamos, non? O último programa da temporada. Da temporada, sí, 23-24, sí. Sí, sí. Bueno, desexarche que teñas un feliz verán, por si acaso se nos esquece. Pero en primeiro lugar, agradecerche que durante tanto tempo e tantos minutos dedicaras a nosa humilde emisión, pero que para nosotros é un placer e unha honra terte a ti como colaboradora, posto que os me gustan e outras lindezas que nos fan aí no Facebook gracias a túa colaboración son moi feiticeiros e moi interesantes para nosotros. Non, agradecida son eu, xa o sabedes, por contar conmigo unha temporada máis, que xa non sei quantas van, porque o tempo pasa volando. Sí. Eso, pois, encantada de poder contarvos algo do que acontece aquí neste recuncho de Galicia, non? Que son os Ancares. Un recuncho que, ademais, é moi, moi recoñecido, que moitos dos nosos socios da entidade Rosalía de Castro son de por esa, precisamente desas terras. O sea, por eso, sí, por eso temos grande audiencia de por aí. Sabedes que aquí seguramente hai máis xente dos Ancares por aí, por Barcelona, que quedamos hoxe aquí, non? Porque sí, sí que a emigración da miña zona, sobre todo en outros puntos de Galicia, foron para tirar un pouco outros sitios, pero na miña zona, sobre todo, pois Foi para aí, para Barcelona, non para Cataluña. Sí, sí, despoblou. Entón, algo despoblada, sí se sentiu precisamente esa zona. Ten en conta, Fernanda, co primeiro. O primeiro, Home que entrou nos tranvías para cobrar billetes era a terra dos Ancares. Bueno, iso teno documentado aquí, Armando. Non sei se é certo ou non, pero por lo menos... No, que a min díxomolo o propio señor. Vale, vale, pois pues, bueno. Pois moi ben. Armando chega a todos os sitios tempos, e en quedanza de, claro, de saber máis e apuntarse cousas que sempre ten interés. Bueno, que saibas que él precisamente foi un dos primeiros locutores galegos en Cataluña. Primeiro foi unha muller que... Sí, que Paquita Álvarez. Paquita Álvarez, que o chamou a él, pero despois él é dos primeiros que empezou a falar en galego na radio catalana. A Paquita esta era do Corgo. Sí, sí. Nada, non teño o gusto de coñecela. Sí. Do Corgo sabedes que temos, a ver, estou-me acordando que hai tempo que non escoitamos falar dela, de Benedicta, non? Sí, Benedicta. Ah, sí. A de o que arde. Esta temporada, verdad, que non sentimos nada. Non, una grande actriz. Escoitamos que será, sí, da súa vida. Seguro que estará disfrutando do seu lecer e ademais do seu descanso tamén, que tamén o precisaba porque estaba demandada en moitísimos sitios. Bueno. Bueno, pois, contanos. Pois, oye, pois nada, nos estamos aquí co fin de curso, xa rematamos, bueno, xa está, me imagino que igual que aí. Claro. E aquí en Becerrea tuvemos o San Xoán. Ah. Que son o patrón daqui da vila. Ajá. Tivemos, bueno, por houve a Asociación As Candelas, da que vos teño falado, pois fixeron unha, que están moi activos en todas as festas e celebracións, fixeron unha recreación do conxuro da queimada, pois para espantar todos os, eso, todos os espíritus, sí, males. Moi moi bonita, moi caracterizada, con meigas e e bueno, lendo conxuro. Sí. E estamos agora pois empezando as festas que van a vir máis bueno, moi moi fortes. Claro. Cada vez máis e por todos os lados, en todos os, tivemos tamén o San Antonio. Bueno, xa sabedes como é por aquí. Sí, sí. Con agora que empeza o verán, pois seguro que comezan xa moitísimas. Ademais este ano, moitísimas festas. Ademais este ano a xente ten gana de festa. Lógico, bueno. Sí, de moitas, sí, Dios. Vos acordades cando era o COVID que se pararan de todas, sí, parecía que non, sí, iban a volver, non? Sí, sí, sí. E agora xa están aquí outra vez. Sí. Pois pues iso é o que fai falta, que se poida divertir, que poidan pasar un bon verán todas as persoas que se achegan precisamente a esas zonas. Becerreá tamén ten moitísimas celebracións, non? Bueno, aquí que son as parroquias, sobre todo, non? Sí. O que a vila, bueno, nos, o que temos un... Imos ter... non sei si é o 11, 10 de agosto, non me quero equivocar, a festa da Tenreira, que... Sí. Que bueno, que ten moitísima aceptación, péchase nacional, todo enchense, todo o que é a rúa principal de, pois acondicionase con postos para mesas e para comer as familias, a xente que vende fora, os sobre todo os que veñen de fora, que son os emigrantes, non, que retornan, sí, que son os que enchen aquí as aldeas, pois en Becerreá e toda a contorna, na Vía, claro, de Suarna, o sea, están as aldeas que están mortas todo o inverno, pois agora cobran vida. E anímanse, e bueno, somos un pouco responsables tamén de que as festas sexan o que son, pero son todo, sobre todo, festas nos povos, nas parroquias. Sí, sí, eso. Sobre todo eso, sí. Que... Escoita, unha pregunta que teña eu en mente que quería facerte era como foron esas probas da selectividade, que sempre hai rapaces que destacan, como vos foron os vosos? Ben, aprobaron prácticamente todos. Cara, moi ben, moi ben. Bueno, ben, foi un ano normal, non? O que sí que teño que destacar, por exemplo, si dos alumnos nosos do centro, que nun concurso que convoca, bueno, a nivel galego, que se chama Ilústranos, a nivel non sei se é galego ou provincial, agora sí que quedo aquí un pouco, pero tuvemos dous ganadores do concurso de ilustracións. De tres premios, dous foron dos nosos alumnos. Pues tiñan o motivo, dúas rapazas, que as dúas noas, Noa Villares, que de Baralla e estudia bacharelato con nós, e Noa Digón, que está en Becerrea, pero que é dun, a familia de Cervantes. E bueno, fixeron dous, o motivo do concurso era, fíjate que estamos falando deso, a festa, as festas en Galicia, non? E fixeron, bueno, uns carteles maravillosos que hemos compartido con vos no Facebook para que os vexades, porque son espectaculares. Sí. Pois felicitas da nosa parte, que por iso te preguntamos. Porque, sí, sempre. Os nosos alumnos sempre recollen por aí premios e éxitos. Bueno, porque eso debe ser porque teñen vos profesores. O que son de boa terra, non? Tanto ten. As dúas cousas, sí. O importante é que sempre veñen... Bueno, xuntanse as dúas cousas. Sí, señor. As dúas cousas. Grandes profesionais e grandes alumnos. Sí, sí. Señor. Veña. Como nos dicían a nós, é que tedes boa maestra. Claro. Bueno. Sí, eso sí, eso é importante. Oye, pero bueno, cando o aluno é bon, non necesita maestro, José. Bueno. Quería xe preguntar se sigue ese restaurante, o restaurante Meiroi, se sigue en activo. Claro que sigue, sí. Ajá. Hai tempo que non vou, xa teño ganas de... Pero sí que está ali no caserío de Meiroi, na Vía de Suarna, e a min encantame ese sitio. Gústame moitísimo, porque... Carmen, que é a cociñeira, fai todo, fai os platos con a sensibilidade e un cariño que, bueno, que se saborea cando vas probar as cousas. Pues é que me queren invitar, Eli. No, tens que invitar a ti. Pues que suerte, Armando. Armando ten que ir a invitar, é convidarte a ti, que é o que fai. Ah, bueno, eu a Fernanda, ah, pues sí. A ver, pero, avísademe si vides. Dale. O mes de agosto xa vos digo que non vou estar. Vale. Pero yo máis ou menos, sí, eu en vez de quedar, claro que tamén hai que salir. Claro, tens que aproveitar. Sí. Cando se pode. Claro que sí, aproveitar, claro que sí. Bueno, Fernanda, que si non tens ninguna cousiña máis, o único que queremos é que disfrutes deste verán, que mereces, que si tens que desplazarte, pois precisamente aproveitar agora este verán para desplazarte por outras zonas. Pues claro que sí. Así se fará. O mismo vos desexo. Se estás por aí, aunque sea primeiros de agosto, algo así, se pode ir antes vou, se me deixan os médicos, pois tomamos unha comida xuntos. Vale. Veña, pois sí, Armando, e ese, si ves a primeiros ou finais de xullo, primeiros de agosto, esos días sí que estaré. Ainda estará. Así que, así que, pero non tardes en chamar. No. Que non despois xa marcho, se avanza moito agosto xa marcho. Moi ben. Que a ver si nos vemos. Pois un bico para Armando, para Xulio tamén. Moi ben. E eso, para todos os que están oindo. Unha aperta grandísima, eso, que teñas un feliz... Que estás apuntada para o seguinte tempada, o sea, non... Por suposto. Ah, vale. Claro. Deña. A ver, claro. Si cumplo a promesa de facervos algún artigo para esa revista... Para Lúa Nova, vale, pues sí. Para Lúa Nova, muy bien. Vale. Una aperta grande, sigue disfrutando, veña. Veña, un abrazo. Chao. Vamos a despedir a Fernanda con música, igual que recibimos con música, vamos a despedirla con música. Vamos después a ofrecer una noticia interesante e importante para decirle adiós a todos los nuestros oyentes y seguidores. Estupendo. Thank you.